Прапануем вашай увазе першыя старонкі апавядання Івана Меліжа «Гарачы жнівень». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Перад раніцай прашумела навальніца. На світанні яна сціхла, дождж сышоў на захад да Прыпяці, а за ім хутка сплылі хмары. Над вымытымі вадой палямі засінела чыстае неба і засіхацела яркае жнівеньскае сонца. І неба, і сонца, пераліваючыся вясёлкавымі колерамі, адбіваліся ў незлічоных буйных кроплях, што былі шчодра рассыпаны на пожні. Здавалася, што гэта не кроплі, а крупінкі сонца, якія разам з дажджом асыпаліся на зямлю. Калі сонца паднялося вышэй, на зямлю зноў сышла гарачыня. Луха хутала трапяткая цягучая смуга. З гэтага дня гарачыня не спадала ўвесь жнівень. Дні стаялі ўвесь час пагодныя, духменныя. Неба сініла высокае, бяздоннае, чыстае. На ім толькі зрэдку ў недасяжнай вышыні зіхацелі белыя, як пух, воблачкі. Было ў самым разгары жніво. Жыта ўжо зжалі, а ячмень і пшаніца яшчэ амаль усюды стаялі некранутыя, чакалі вострых сярпоў. Пад палючымі праменнямі сонца хутка выспявалі загоны аўса. Неспадзявана ўзгарэлася спрэчка. Канчалася абедзенная дрымотнасць. Поле, што пяклося маўкліва і нерухомае, стала ажываць. Загаманілі жанкі, аднекуль з дарогі данеслася рассыпчатае самакатанне калёс. Каля недажатага загону аленінай брыгадзе стала люднець. Праўда, шмат каго яшчэ не было. Некалькі жней, што вярнуліся за абеду, чакаючы, пакуль падыдуць астатнія, сядзелі на пожні, на прыпеку, ціха і аднастайна гаманілі. Іншыя ж драмалі, схаваўшы галовы ад сонца між снапамі у бабках. Яшчэ не паспелі сабрацца ўсе, як цётка Маланя ўсхапілася, быццам яе мурашка ўкусіла, і глянула на сонца. «Або!» – крыкнула яна са здзіўленнем. «Вечарэе ўжо! Як час ляціць, скажы, ты заспаліся!» Алена спалохана паднялася. Няўжо ж праўда, што заспала? Ёй здавалася, хвіліна не прайшло, як яна вочы заплюшчыла. Тень, што выпас з-пад бабкі, быў асцярожны і нясмелы. Яна глянула на неба і аслепла ад іскрыста-белага распаленага бляску. Сонца толькі-толькі бралася на захад. «Эх, як млосна!» – прамовіла ўстаючы Лізавета Маланіна суседка. «Не інакш у лазні!» «Разамлела я!» Яна Лена пацягнулася, выпінаючы грудзі, смачна пазяхнула, павольна завязала белую памятую хустку, што сунулася з галавы. «Зірніце на яе!» – разамлела яна. «Млосна ёй! Зараз я табе разамлею! Вось як аперажу перавяслам па спіне, а вы што стаіце як вешкі, годзе абіваць бокі!» Накінулася раптам на ўсіх разгневаная Маланя. «Абед ужо даўно скончыўся, а ну варушыцеся!» І строга звёўшы тонкія сярдзітым заломам бровы, Маланя азірнулася. Усе ж неі падняліся ўжо, адны ваду пілі са збанкоў, другі весела перакідваліся смешкамі, браліся за сярпы. Хоць мала не выдавала гэты начальніцкі тон за жарт, жанчыны было прыкметна заварушыліся жвавей. «О, як трэба з імі, брыгадзір, вучыся! Бач, я хоць і самазванец, а слухаюць. Ведаю, што смешкі мае кепскія, я вострая. Яшчэ як у салдатках хадзіла, дай Бог памяць, звалі ж мяне недарма фельдфебель у андараку. Фельдфебель і цётка Маланя цяпер адменены». «Яны былі пры старым рэжыме», – сказала адна жанчына. «Як адмянілі? Хто табе сказаў? Дык хто ж ты, хто быў у шынялі, а не ў андараку, зразумела? Пагаварыце яшчэ ў мяне». Маланя лёгка сагнула сваё старое хударлявае цела, прывычна захапіла жылаватымі ўчэпістымі рукамі жменю спелых шапаткіх сцяблін, падрэзала іх сярпом і, кладучы на пожню, ускрыкнула: «Або, Алена!» Колас пачаў асыпацца. Ай-яй-яй, ён жа асыпаецца, бачыш, жаць трэхучэй. А Лена, якая ўвесь гэты час напружна да нечага прыслухоўвалася, заклапочана перабіла: «А чаму ж няеркі з кругоў не чуваць? А хто там рыбка на ёй? Хто, Вольга ці Махова? Казала, што не забавіцца і на табе да гэтага часу няма. Што там такое з ёю сталася? Да ўмецца не магу. Эх, відаць, трэба бегчы на кругі, паглядзець, мо адсюль не чуваць». «А чаго ж, ідзі, Аленка, ідзі, хутчэй пасылай жаць, бо, не дай Божа, прападзе ячмень». Алена шпарка пайшла да кругоў, дзе ж няярка павінна была жаць ячмень. Полі празвалі кругамі, таму што калісьці на тым месцы былі невялікія азёрцы, кругі. З часам яны высахлі, і цяпер там заставаліся толькі дзве нязначныя нізінкі, у якіх вада блішчала хіба ў самую раннюю вясну. Алена ідзе і раз-пораз выцірае далонні з твару пот. Босыя, паколатыя і падрапаныя пожнёю ногі асцярожна ступаюць па гладка ўбітай як ток сцежцы. Зямля напалілася, як гарачы прысак пячэ ў падэшвы ног. Вакол з усіх бакоў поле. Справа яно прасцягваецца далёка, аж да самага небасхілу, толькі зрэдка дзе-нідзе выпадкам прымусціцца дзікая груша ці бярозка трапяткая, а злева вось ён у змежак. Поле тут адразае чорна-зялёная сцяна густога цяністага сасонніку. Далей наперадзе вёска, рад саламяных, гонтавых і дашчатых дахаў і стрэх, сады, а за імі атуленай ніклым купчастым лазняком павілястая рэчка Тур'я. Амаль усё вакол афарбавана ў два колеры. Залацісты і блакітны поле, бясхмарнае неба, лазняка смужаная далеч, толькі бліжні лес выбраў інакшы колер, густое, амаль чорнае зеляніва. Яшчэ не даходзячы да кругоў, Алена ўпэўнілася, што жняярка там не працуе. Яна падумала, што з жняяркай здарылася якая-небудзь замінка, бо не магла ж Волька без прычыны ў такую гарачую пару запазніцца. Хто-небудзь іншы мог заседзіцца на калгасным двары, гамонячы з суседам, ці ідзе забавіцца, але толькі не Вольга. Вольга не магла затрымацца. Яна акуратная, вельмі старанная жанчына. Што ж тады здарылася? Алену апанаваў непакой. Яна недаўменна паглядзела на дарогу, што ішла з калгаса між яшчэ не зжатых спелых жытоў. Там таксама жняяркі не было відаць. Раптам ззаду на сцежцы пачуўся порсткі тупат каня. Алена бордзе спочыла ў ячмень, каб даць конніку дарогу, але коннік, пад'ехаўшы, рэзка спыніўся. Гэта якраз і была Вольга. Бялявы, заўсёды акуратна прычэсаныя, з праборам валасы яе, выбіваліся з-пад хусткі, падалі пераблытанымі пасмамі на вузкі лоб. Рукі стрымлівалі тугімі вераўчанымі лейцамі распаленага бегам каня, які часта і прагна дыхаў. «Трэцяя брыгада нашу жняярку забрала», – з роспаччу крыкнула Вольга. «Нашу жняярку?» – спытала Алена. «А хто табе гэта сказаў?» «А я сама бачыла. Гаворыць, яна ім трэба, ячмень асыплецца». «Ха! А наш хіба не асыплецца?» – засмяялася Алена. «І я што, Алена, ім казала? А хто загадаў так?» «Хто, ведама хто? Брыгадзірша Настя». Алена не знайшлася адразу, што сказаць ад абурэння. Ячмень у яе, бачыце, асыплецца. А ў мяне дык не. У мяне няхай прападае. Не выйдзеш, па-твойму. А ну, дай каня, Вольга. Дзе, скажы, жняярка? Вольга паслухмяна саскочыла на зямлю, падала Алені павады. Каля кузні, адказала яна. Жняярка дасюль не магла ніяк скрануцца ад кузні з таго месца, дзе яе запынілі вязальшчыцы з Вольчынага звяна. Яна разам з Вольгай ішлі на калгасны двор, каб адтуль пры жняярцы пасці на поле. Убачыўшы жняярку каля кузні, жанкі адразу спынілі яе. Жняяр, вяртлявы, як у юн бойкі падлетак з кірпатым аблупленым носам, разы тры намагаўся вылузацца з акружэння, заліхвацкі пасвістваў на коней, лейцамі іх сцябаў, але вязальшчыцы не выпускалі. Хутка да жняяркі падбегла Настя. Яна адразу накінулася на Петруся. «Я табе што казала? Чаму ты тут валаводзішся? А вы? Гэта вашая справа?» Чорныя Насціны вочы нацэліліся на вязальшчыц. «Без вас, калі трэба будзе, разбяруцца. Чым аціраться тут лепш рабіць, дзіці?» «Не мела ты такога права. Нашу жняярку?» Пачала была адна вязальшчыца, але Насці і слухаць не стала. Як толькі Пятрусь убачыў поруч з сабою Насцю, ён падняў галаву вышэй і, не зважаючы на едкія рэплікі і насмешкі, тузануў лейцы. Коні крануліся. Так бы і звезла Настя жняярку, каб на той час якраз не паспела Алена. Яна, як дагнала шумлівую працэсію, яшчэ не спыніўшы каня, зляцела з яго і кінулася да хлапчука. Неяк так здарылася, што Насці яна ў першую хвіліну не заўважыла, а чуўшы падмогу, калгасніцы з брыгады Алены сунялі жняярку. «Ты куды?» – хапілася Алена за лейцы і тузанула іх з рук Петруся. «То не выпусціў іх. Куды трэба, туды і еду», – адказаў Пятрусь. Алена загарэлася. Невялікі твар яе, усыпаны каля малых шэра-сініх вачэй і на тонкім носе дробнымі крапінкамі вяснушак, густа пачырванеў. Гэта ж наша жняярка, разумееш? Нашай брыгады. Ты павязеш яе зараз жа назад да двара, з натугай стрымліваючы ўзрушанае дыханне, строга загадала яна. Нікуды я не паеду, адказаў хлопец Пятрусь. Упартасць яго прывяла Алену ў замяшанне. Яна азірнулася і тут нечакана ўбачыла Насцю. У прыгожых чорных насціных вачах трапятала ўсмешка задзірыстая, самаўпэўненая. Алена не адразу знайшла, што сказаць. «Чаму ты бярэш жняярку? Цяпер жа мая чарга?» – прагаварыла Алена пакрыўджана. Тым часам Ігнат Баршчэўскі, маланін чалавек, пасеў на поплаве каля рэчкі Тур'і коней. Сонца загнала Ігната ў цень ад чэзлай алешынкі, што стаяла на ўскрайку поплава. Усё ў наваколлі нібы замерла ад спякоты. Ігнат час ад часу пазіраў на сонца, спадзяючыся, што яно сунулася на захад, але кожны раз расчароўваўся. Разамлелае сонца як быццам застыла ў нерухомай вышыні. Коні лена церабілі траву або драмалі, адмахваючыся ад назул сляпнёў. Адзін худы кашлаты конік бесперастанку цягаўся на поплаве, то кусане чаго-небудзь, то гарэзліва выбракне, і ўсё і нягоднік як бы знарок наравіць адысці ад гурта да балота. «Костік, адгані ты яго ад льва!» – ляціць цераз увесь поплаў да Тур'і сіплы Ігнатаў голас. Следам за гэтым Ігнат кашляе, ціха сам сабе бурчыць. «Паесці спакойна не дасць, баламут!» Каб давялося адганяць коніка самому, папамераў бы Ігнат поплаў. Але, на шчасце, прыліп да яго добраахвотны памочнік, вольчын сын, 9-гадовы бялявы хлопчык Кастусь. Хлопчык больш за ўсё на свеце любіць коней. Ён згоден хоць усё лета бясплатна бегаць з вузлаватай пугай за коньмы, абы толькі дапускалі да іх. «Бач ты, падла, утрапення на цябе нячыстая сіла няма!» – забурэннем сіпіць Ігнат, пазіраючы на рудога коніка, які, адбегшы ад льва, мімаходам скубнуў за шыю маладую крутабокую кабылку. Коніка жартам празвалі Трахім Уласавіч. У памяць селяніна-нябожчыка, да якога гаварылі старыя людзі, быў характарам вельмі падобны гэты конік. Любіў заўсёды лезці туды, куды не трэба было. Трахім Уласавіч за Ленінай брыгады. Алена вылучыла яго для работы пры жняярцы, бо гэта адзін з мацнейшых у брыгадзе коней. Зато Ігнату вельмі даспадобы леў, рахманы, ляны, конь леў цэлымі днямі дрэмле, зрэдку неабхвотна скубне траўку другую, ды зноў спіць. І львом назвалі яго, відаць, у насмешкі, бо ў гэтага льва толькі і было львінага, што доўгая калматая грыва. Ігнат у гэты дзень вельмі мала дбаў пра коней. Коні толькі заміналі яму. Ігнату карцела іншае, ён кідаў нецярплівыя позіркі на вёску. «Костік!» – не стрываў нарэшце Ігнат. «Хадзі сюды!» Кастусёк, падтрымліваючы рукою закасаныя зрэбныя штаны, борзда пабег. «Ты тут панаглядай за коньмі! Ты не бойся, я хутка вярнуся праз гадзіну, якую ці можа дзве!» Пайду працадні праверу. Ты бач, мне штось мала запісалі, дык вось хачу сам паглядзець. Можа, памылка якая канцылярчыка выйшла. Добра, дзядзечка Ігнат, я буду глядзець, адказвае Кастусь. Пільнуй, каб коні, барані бог, у балота не ўлезлі. Добра, дзядзечка, я не пушчу іх нікуды, хутчэй адказаў хлопчык, баючыся, што Ігнат раптам перадумае, і застанецца. А як прыйдзе хто, то ты скажы, пайшоў працадні праверыць. Тру, шельма, куды ты? Крыкнуў конюх на Трахіма Уласавіча, які адыходзіў ад гурта да балота. Кастусёк пабег на пярэймы, а Ігнат з палёгку ўзняўся і хутка пашыбаваў зараснікі алешніку. Калі Кастусёк завярнуў каня і прыйшоў назад да алешыны, Ігната ўжо не было відаць. Ён ішоў па чорнай тарфяной сцежцы, прадзіраўся праз густыя зараснікі алешніку і пякучай балотнай крапівы, на ўпрасткі да крайніх хат сяла. Кастусь паваліўся на пастухову світку і таксама, як Ігнат, разморана выцягся. Ой, як же добра быць дарослым конюхам! «Падла! Куды ты?» – крыкнул малы Кастусь з месца, як дарослы Ігнат. От каб хлопцы-равеснікі бачылі, як ён тут адзін управляецца з коньмі, як ляжыць на пастуховай світцы. Кастусь, аднак, ляжаў нядоўга. Конь Трахім Уласавіч усхадзіўся, як ашалелы. Ледзь толькі Кастусёк на хвілінку адыдзе ад коні пад алешыну, каб паляжаць на дзядзькавай світцы, як гэты свавольнік наўпрасткі шыбуе да балота. І Кастусю, хоць яму так не хочацца ўставаць, трэба бегчы на пярэймы. Бегаў, ганяў за конікамі Кастусь, наўзрэшце ўзмогся, стомлена паваліўся на світку і сам не заўважыў, як заснуў. і раптам разбудзілі яго вокрыкі. Кастусь соладка чмокнуў вуснам і павярнуўся на другі бок, каб зноў заснуць. Вельмі ж не хацелася прачынацца яму, але ад яго чамусьці не адставалі. «Ну-ну, хопіць спаць! Ты ўстань жа нарэшце!» Ужо са злосцю сказаў неадчэпны голас. Кастусь неахвотна расплюшчыў вочы. Перад ім стаялі брыгадзір трэцяй брыгадзе Абухович Настя і яшчэ адна жанчына незнаёмая, невысокага росту, хударлявая з лагоднымі чорнымі вачыма. Жанчына трымала ў левай руцэ аброць з вузлаватым пяньковым повадам. «А дзе Ігнат?» – запыталася пагрозліва Абухович Настя. «А ён працадні пайшоў праверыць», – адказаў Кастусь. «Працадні пайшоў лічыць», – перакрывіла Настя. «А коні хай самі пасвяцца». Кастусь яшчэ санліва паглядзеў на пашу, потым зірнуў на балота і сумеўся. Усхапіўся і ў другі раз неверычы паглядзеў. Конь, Трахім Уласавіч, сядзеў у гразі, толькі спіна да і галава вытыркаліся з твані. Увапёрся такі ў балота, паганец. Але ўслед за гэтым Кастусю давялося яшчэ больш здзівіцца, бо ён убачыў, што побач з конем Трахімам Уласавічам з твані тырчыць калматая галава рахманага льва. «Ну от, у груз леў, от і запражы яго вазіць ячмень, бяры яго!» Разгублена прамовіла хударлявая чарнавокая жанчына. Яна паглядзела на Настю, нібы чакала ад яе адказу. Кастусь моўчкі апусціў галаву. Ён так разгубіўся ад гэтага неспадзяванага здарэння, што, каб можна было, згадзіўся б лепш праз зямлю праваліцца. Дзядзька Ігнат паверыў яму, як сталаму чалавеку, а ён вось не стрымаў слова. Як пасля гэтага дзядзька Ігнат будзе на яго паглядаць? І што хлопцы скажуць, як даведуюцца пра ўсё? Чаго ж тут? Трэба клікаць людзей ды выцягваць. А ты назірай тут, глядзі, каб яшчэ які конь не ўлез, строга наказала Настя. Ігнат сядзеў за сталом у гардзее шкробата і смачна хлюпаў пахучым гурочным рассолам, налітым у шурпатую гліняную міску. Сябры, вы слухалі першыя старонкі апавядання Івана Меліжа «Гарачы жнівень». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.